cu ce-am pus la masă, șarpele de lângă casă. Și în loc să mă îngrijească, ei vor să mă otrăvească. Am crescut și-am pus la masă șerpii mei de lângă casă. Și în loc să mă îngrijească, ei vor să mă otrăvească. Dumnezeu urne din cer, s-a ajuns lunga boier, mă. Și pentru că s-a ajuns, merge cuna sub în sus, mă. Dumnezeu urne din cer, s-a ajuns lunga boier, mă. Și pentru că s-a ajuns, merge cuna sub în sus, mă. Ajutat, a uitat unde-a plecat, mă. A uitat că mi-a fost slugă și mi-ar pune capul în furcă. Omul ce l-am ajutat, a uitat unde-a plecat, mă. A uitat că mi-a fost slugă și mi-ar pune capul în furcă. În cer, s-a ajuns lunga boier, mă. Și pentru că s-a ajuns, merge cuna sub în sus, mă. Dumnezeu urne din cer, s-a ajuns lunga boier, mă. Și pentru că s-a ajuns, merge cuna sub în sus, mă. Atunci când le-i de jos, mă. Sâsâie ca șarpele și ți-ar mânca zilele, mă. Omule, e periculos atunci când le-i de jos, mă. Sâsâie ca șarpele și ți-ar mânca zilele, mă. În cer, s-a ajuns lunga boier, mă. Și pentru că s-a ajuns, merge cuna sub în sus, mă. Dumnezeu urne din cer, s-a ajuns lunga boier, mă. Și pentru că s-a ajuns, merge cuna sub în sus, mă.